is kicking hard. Tougher than Rambo, cool on ice, cause we're no gamble. Rhythm of the night, move to the sound, cause you know it's right. Shake, you know I'm in control. Let me repeat what the lady has started. Started. Ritme de la nit a la factoria dels 80, en Rafael Corbí, l'acabes d'escoltar amb aquest tema, amb aquesta versió dels Click 2 amb el seu Club Mix. Això és la factoria d'una generació musical que continua amb Johnny Tracy, aquesta cantant més destacada dins l'American Rhythm and Blues, el Dance Pop o el High Energy, que també ens aportava temes de House, cantant, compositora i actriu nascuda a Houston, a Texas, i criada a Califòrnia, i que als anys 70 debutava en el món de la música. La Johnny Tracy ens porta ara mateix a la factoria dels 80 el seu Don't Leave Me This Way. Després també recordarem a Phyllis Nelson amb el I Like You. Don't you leave. A la seva música i els seus ritmes. En Rafael Corbí, escoltes la factoria dels 80, Jenny Tracy, amb aquest Don't Leave Me This Way, no em deixis d'aquesta manera, l'extended mix que també ens aportava. I ara, com us havíem dit, Phyllis Nelson, també amb la versió extended del seu I Like You, les peces originals que ens feien ballar a la pista de ball. Ell ens va deixar l'any 1998, havia nascut el 3 d'octubre del 1950 a Indiana, Estats Units, una altra de les bones cantants de rhythm and blues i dance disco americanes, més famosa per el seu èxit, sobretot al Regne Unit, la cançó Move Closer. El seu fill és el cantant de rhythm and blues i productor musical Mark Nelson. El Move Closer és una de les seves millors peces, però avui recordem a la factoria dels 80 una altra d'ella, el I Like You, Phyllis Nelson. Yeah. Ens movem amb la música americana, molt sovint també en grans formacions angleses a la factoria dels 80, però en aquest cas ara marxarem després d'haver escoltat a la desapareguda Phyllis Nelson amb una cançó que ens porta una banda canadenca formada a Toronto l'any 1982 i que ha estat activa durant diversos temps des de Toronto, pop, dance i música caribenya a càrrec dels Parachute Club, amb membres més coneguts com Lorenz Segato, Laurie Concha, Julie Messi, Billy Bryant, Margot Davidson i molts d'altres que han passat per aquesta formació al llarg dels anys. Cançons com el Raise Up, At the Feet of the Moon o Love is Fire, amb la companyia de John Oates, ens han arribat a través dels anys. El Raise Up és el que recordem amb el programa d'avui. Rise up, rise up. porteu els ritmes musicals de la factoria dels 80. Tota una generació musical va viure amb aquesta música i moltes altres continuen considerant els 80 com la millor en l'època musical. La música disco va ser la gran protagonista, l'italo disco i molts altres subgèneres de la dance music que ens apareixien i que ens portaven temes com aquests dels Parachute Clubs, incloent-hi aquests tocs caribenys amb el seu rain-up i això que ens arribaven des del Canadà. Chimira ens porta ara el Dreams House Mix del seu You're So Vain. Estàs escoltant el final d'aquesta peça de Chimina amb el You're So Vain. El nom de la cançó que ve a continuació és Live to Tell i és Blown Ambition. Aquí rebatejem la cançó de la Madonna amb el seu tour de l'any 1986, entre el 86 i el 1990, si no recordo malament, i que ens en va portar a través del seu àlbum True Blue, Live to Tell, una balada de pop de la Madonna que donava nom també amb el seu tour i que es va aprofitar per aquesta peça, per el Saints per Accent Mix and the Live to Tell, amb la peça de Blonde Ambition. música de Blonde Ambition amb el tema Live to Tell, i ara mateix a la Factoria dels 80 seguirem i ho farem amb un tema d'un musical, concretament la peça que ens portava Man Age, anomenada Memory, del musical Cats. Aquest musical compost per Andrew Lloyd Webber, basat en All Possum's Book of Practical Cats de T.S. Eliot i produït per Cameron McIntosh, una tribu de gats sensacionals que es va estrenar l'11 de maig del 1981 al New London Theatre de Londres Ciutat. Cats, i aquesta peça que també ens fa ballar. It's so easy to leave me all alone. Xinos, i aquest musical tan especial, aquest Cats, que des del 1981 que es va representant arreu. Escoltàvem una de les peces que se'n extreien, això sí, amb una versió diferent del musical Cats amb el Memory a càrrec de Manage i aquest disco mix. Una de les veus més poderoses de la història de la música, en sent just aquesta cantant, actriu, cantant, estrella de cabaret, balladora, comediant, activista i una artista sensacional en tots els subgèneres de la música. Miss Kit, Mother Eartha Kitty, nascuda el 17 de gener del 1927 al sud de Carolina i que va morir l'any 2008 a l'edat de 81 anys a Weston, a Connecticut. Ella es deia Eartha Kitt i entre moltes d'altres grans cançons que ens va deixar al llarg dels anys, des dels 50 i fins als 80, destaca aquest tema també amb un extended mix, a més el Where is my man? On és el meu home? better things in life that are rent-free. Such things as Summer by the Sea, the Hamptons, Malibu, Capri, Capri, Capri. I don't wanna be alone. Where is my baby? No acabaríem mai de donar-li vols a la gran quantitat de vocalistes femenines americanes grandioses i que són deeses amb el món de la música, com és el cas de Eartha Kitt. Li podien donar els elogis més impressionants al món de la música, però això no seria prou perquè la que ve ara no sé si la supera, però també és de les més grans. Ella va néixer el 1953 a Chicago, a Illinois, cantant de dance, de disco, de house, de high Carnegie, i es deia Ellen Lucille Thomas, coneguda com Evelyn Thomas en el mercat de la música. El Masquerade, el Standing at the Crossroads, Reflections, Weak Sport, o sobretot aquesta energia tan especial que fem servir per tancar la paradeta en el dia d'avui, aquest High Energy. Salutacions de Rafael Corbí, això és tot La Factoria dels 80.